9,99 za kilogram. A winogrona jasne bezpestkowe 40% taniej 8,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 3 lipca, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa śledztwo w sprawie wczorajszego groźnego wypadku na Jeziorze Drwęskim. Za chwilę o najnowszych ustaleniach policji. Krajowe Biuro Wyborcze przypomina, dziś mija termin składania wniosków o głosowanie przez pełnomocnika. Może to być członek rodziny, może to być przyjaciel, znajomy, sąsiad. LOT uruchomił już wakacyjną siatkę połączeń. Policja w Ostródzie prowadzi dochodzenie w sprawie okoliczności pożaru dwóch łodzi na Jeziorze Drwęskim. Do groźnego wypadku doszło wczoraj po południu. Cztery osoby trafiły do szpitala, mówi Anna Balińska z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie. Na jednej z łodzi doszło do zapalenia się silnika podczas próby uruchomienia go. Ogień rozprzestrzenił się również na drugą łódź, która była obok. Obie te łodzie wynajęte były przez obóz żeglarski na jego potrzeby. Na obu łodziach znajdowało się łącznie 13 osób, uczestnicy tego obozu żeglarskiego. Cztery osoby trafiły do szpitala, jest to jedna osoba dorosła, kobieta i troje chłopców w wieku 10 lat. Posiadają oni obrażenia w postaci zwichnięć oraz złamań. Obie jednostki doszczętnie spłynęły. W akcji gaśniczej prowadzonej z lądu i z wody brało udział 6 zastępów. Na miejscu byli już policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej i technik kryminalistyki z biegłym z zakresu pożarnictwa. Dziś miała termin składania wniosków o głosowanie przez pełnomocnika, przypomina Krajowe Biuro Wyborcze. Jak mówi Grzegorz Gąsior z KBW, taki wniosek mogą złożyć wyborcy, którzy nie zrobili tego przed pierwszą turą. Wyborcy, którzy ukończyli 60 lat oraz wyborcy niepełnosprawni. I tutaj w godzinach urzędowania urzędów gmin taki wniosek powinien zostać złożony. Zdecydowanie więc warto się pospieszyć. Grzegorz Gąsior przypomina też, kto może być pełnomocnikiem wyborczym. Pełnomocnikiem może być osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców gminy, na obszarze której wyborca wpisany jest do rejestru wyborców. Jeżeli jest to inna gmina, to taki wyborca powinien posiadać zaświadczenie o prawie do głosowania. Także może to być członek rodziny, może to być przyjaciel, znajomy, sąsiad. Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 12 lipca. Polskie linie lotnicze LOT uruchomiły dziś wakacyjną siatkę połączeń. Przewoźnik zwraca uwagę na to, by podróżni sprawdzali, jakie formalności obowiązują przy wjeździe do danego kraju. Niedawno wprowadziły je Hiszpania, Cypr i Grecja. Jak mówi rzecznik spółki Krzysztof Moczulski, przed wyjazdem konieczne jest wypełnienie krótkiego formularza. Jest to bardzo prosta operacja. Wystarczy podać swoje dane adresowe i po wciśnięciu wyślij otrzymuje się na swój adres e-mail specjalny kod QR, który można albo wydrukować, albo mieć w swoim telefonie komórkowym celem okazania władzom imigracyjnym po przylocie. W wakacyjnej siatce połączeń LOT-u poza Hiszpanią, Grecją i Cyprem znalazły się także Albania, Włochy i Chorwacja. W samolotach nadal obowiązują środki ostrożności przed koronawirusem. Bardzo mocno pilnujemy dystansowania przestrzennego. Zachęcamy bardzo naszych pasażerów do odprawiania się online, tak żeby uniknąć wizyty w stanowisku odprawy. Jeżeli chodzi o sam gate, boarding również odbywa się rzędami, tak aby zapewnić pasażerom maksymalną separację już na pokładzie samolotu. W samym samolocie również obowiązuje zakrywanie nosa i ust. W połowie lipca przewoźnik uruchomi kolejne międzynarodowe połączenia. LOT zacznie latać m.in. do Wielkiej Brytanii. Na koniec zaglądamy do Włoch. W Wenecji trwają ostatnie przygotowania do otwarcia w niedzielę po 4 miesiącach kwarantanny najsłynniejszego obok La Scali Teatru Operowego La Fenice. Na pierwszy koncert zaproszony został personel medyczny weneckich szpitali. Koncert nieprzypadkowo rozpocznie się od słynnych fanfar dla zwykłego człowieka. Utwór napisany został przez Arona Coplanda w hołdzie dla amerykańskich żołnierzy rozpoczynających walkę w II wojnie światowej. Teatr ze względu na środki bezpieczeństwa został przebudowany. Jest w nim o połowę mniej miejsc, bo wymontowano fotele na parterze, robiąc miejsce orkiestrze. Maestro Claudio Marino Moretti, który będzie prowadził koncert, powiedział, że tym utworem artyści chcą wyrazić ogromny szacunek dla tych, którzy z ogromnym poświęceniem walczyli w pierwszej linii z pandemią koronawirusa, a przede wszystkim złożyć hołd tym, którzy oddali życie, niosąc pomoc innym. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

justify my attitude, you might have to stay. Thank you. bohaterem dzisiejszej tonacji trójki jest Moody Man. A wszystko za sprawą jego najnowszego albumu. Ale zanim do niego przejdziemy, proponuję dostroić słuch jego wcześniejszymi utworami. Z roku 2004. Rectify, czyli utwór Tajemnica. Bo trudno gdziekolwiek znaleźć informację, czy został zarejestrowany na setkę, czy to wynik genialnej produkcji dającej iluzję jazzu. W każdym razie nagranie pojawiło się na drugiej części serii Black Mahogany, pięknej płyty z jazzowym wcieleniem Kennetha Dixona Juniora, bo tak naprawdę nazywa się nasz dzisiejszy bohater. Producent i oczywiście muzyk. Muzyk mający na swoim koncie 13 pełnometrażowych albumów i kilkadziesiąt singli oraz maxi-singli. Na uwagę tutaj zasługuje przywiązanie do tradycyjnych fizycznych nośników oraz rozwijanie kultury płyty winylowej. Oczywiście korzysta także z najnowszych powietrznych, że się tak wyrażę, formatów, ale to właśnie płyty, czy to kompaktowe, czy winylowe, są ozdobą kolekcji każdego fana Moody Mana. Czasem nawet te kompaktowe wersje zawierają znacznie więcej smaczków niż publikacje winylowe lub internetowe. Dziś w trakcie naszego spotkania z różnych powodów korzystam ze wszystkich tych źródeł, ponieważ albo nie zdążyłem kupić winyli w pierwotnej cenie, a ta czasem szybuje w rejony niedostępne dla mnie, albo tak jak w przypadku najnowszej płyty, analogu jeszcze nie ma, no i w sumie nie wiadomo kiedy będzie, co również jest charakterystyczne dla jego managementu, o czym opowiem może za chwilę. W każdym razie, przygotowując Państwa do słuchu fragmentów najnowszej płyty Moody Mana zatytułowanej Taken Away, pomyślałem, że z powodu ograniczonego czasu trzeba postawić gdzieś cezurę. I tutaj naturalnym miejscem wydaje się przedostatnia pełnometrażowa płyta, a właściwie przedostatnia, ponieważ ta poprzednia była dostępna tylko i wyłącznie dla garstki fanów jego twórczości, co przyznają Państwo w czasach internetu jest po prostu zdumiewające. Zatem przenosimy się do stycznia 2014 roku, kiedy na rynku ukazał się album zatytułowany po prostu Moody Man. Do you remember you used to come for more? You can forgive me. Do you remember when you crashed for more? You got to forgive me. 8.5 is not enough anymore. You got to forgive me. You don't even call my name like you used to. You got to forgive me. You don't even walk the same no more. Do you really hear me? You don't even shout my name. Like I Used To, czyli jeden z 27 tracków, utworów, nagrań. Utwór pochodzący z płyty Moody Man, opublikowanej w styczniu 2014 roku. Wokalnie udzielał się tutaj Huberto Hernández, André, a.k.a. DJ Dez, czyli również producent, również DJ z Detroit. Zresztą Motor City w twórczości Moody Mana jest bardzo istotne. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Other cities have all the problems Detroit has, but for some reason as yet unknown, their citizens don't kill each other as often. Detroit to miasto, o którym bardzo często opowiada i mówi Moody Man. Być może ktoś z Państwa był w trakcie jego setu DJ-skiego, jaki odbył się kilka lat temu w Warszawie. W trakcie tego setu Kenneth Dixon Jr. poza tym, że prezentował utwory właśnie z miasta Detroit, opowiadał o Detroit, to właśnie mówił. Nie miksował, tylko mówił. Być może ktoś jest w tej chwili ze mną i był na tym występie. Jeśli tak, to bardzo proszę o mail michal.margancki@polskieradio.pl. Postawiliśmy sobie przed fragmentami najnowszej płyty Taken Away, postawiliśmy sobie cezurę roku 2014 i tej płyty, która w wersji kompaktowej zawiera 27 tracków, w wersji winylowej nieco mniej. Od tego czasu wydarzyło się bardzo wiele w twórczości Moody Mana. Zresztą jego funkcjonowanie na rynku czasami przypomina, przynajmniej mnie, przynosi takie skojarzenia, jak te wszystkie działania, które wykonuje Banksy. To znaczy, ta promocja jest tak dziwna. Czasem płyty zamawiane dochodzą, czasem nie dochodzą. Ktoś zrobił zdjęcie tego ostatniego w albumu bez tytułu, wyrzuconego do śmietnika w liczbie kilkudziesięciu winyli. Mówi się nawet, że płyta Taken Away, ten najnowszy album, nie dotrze do Europy, ponieważ Moody Man jest dosyć mocno zaangażowany politycznie i być może, nie wiem, to są moje spekulacje i przypuszczenia, jakoś nie po drodze mu wysyłać tych fizycznych płyt winylowych właśnie do Europy. No zobaczymy, jak to będzie. Oficjalnie jeszcze tego najnowszego albumu nie ma. Jest tylko i wyłącznie w plikach. Jakiś czas temu deklarowałem, że dopóki nie przyjdzie winyl, to nie będę prezentował tej muzyki, ale to może się bardzo opóźnić. Zatem za kilkanaście minut posmakujemy tego najnowszego albumu Kenneth Dixona Juniora. Ale zanim, to proponuję prezentację jakże ważnego i dla Moody Mana, i dla miasta Detroit zespołu, a myślę tutaj o formacji nieistniejącej już, ale jakże ważnej Funkadelic, a jakże również z Detroit. I w roku 2017 na rynku pojawiły się dwa piękne winyle, będące swoistą reinterpretacją znanych utworów Funkadelic. I przed nami bardzo symptomatyczny utwór, który, no właśnie, został wzięty na warsztat przez Moody Mana. Teraz uwagę proszę tych wszystkich, którym bliska jest twórczość Funkadelic. Oh,

Funkadelic versus Moody Man i utwór Cosmic Sloop. Tę reinterpretację można znaleźć na dwupłytowym winylowym wydawnictwie zatytułowanym Reworked by Detroiters. Zestaw utworów Funkadelic pojawił się w roku 2017 i w tym całym zestawie również reinterpretacja Moody Mana. Teraz troszkę gdybania, troszkę domysłów, bowiem jak już zaznaczyłem, dyskografia Moody Mana jest dosyć tajemnicza. W roku 2018 pojawiła się płyta bez tytułu. Płyta zawierająca 7 utworów, również bez tytułu. Grzebiąc w sieci, znalazłem w kilku miejscach jakieś takie wskazówki mówiące o tym, że utwór, który za chwilę Państwo usłyszą, właśnie znalazł się w tym zestawie, ale pewności nie ma. Ktoś zrobił zdjęcie mężczyzny, kloszarda wyrzucającego do śmietnika kilkadziesiąt sztuk tej płyty. Takie przedziwne zagrywki marketingowe robi Moody Man i proszę sobie wyobrazić, że właśnie to wydawnictwo bez tytułu, winylowe wydawnictwo, jest wyceniane na prawie 3300 euro. Nieprawdopodobna historia. Prawdopodobnie z kolei na tej właśnie płycie znalazł się rasowy jazz. Ale czy do końca rasowy? Też nie wiadomo. Jest napisane tylko i wyłącznie, że został zarejestrowany gdzieś w Detroit. Przed nami Pitch Black City Reunion. We'll be right back. 12-calowej płyty winylowej z epki Pitch Black City, Pen City Reunion i Moody Man w programie trzecim. Ten utwór pojawił się na wosku w marcu 2018 roku. W tonacji trójki. A w niej odsłuch dwóch fragmentów płyty Taken Away, powstałej po bardzo przykrym wydarzeniu, do którego doszło na posesji Moody Mana. Kenneth siedział w samochodzie, kiedy to pojawił się policyjny radiowóz. Policjantów z jakiegoś powodu zaniepokoił kierowca, no i zaczęto mierzyć do niego z broni. I całe szczęście nie zakończyło się to jakąś tragedią. Przede wszystkim dlatego, że Moody Man siedział na własnej posesji, był u siebie, zatem mógł robić co chce. No jak wiadomo, własność w Stanach Zjednoczonych jest święta. Niemniej w utworze tytułowym tego albumu pojawił się dźwięk policyjnej syreny. No i myślę sobie, że ten dźwięk nawiązywał do tego przykrego zajścia. Take my joy, sister, take. Taken Away i tytułowe nagranie z najnowszego albumu Moody Mana, Kennetha Dixona Juniora. Na razie płyta ukazała się tylko i wyłącznie w powietrzu, w plikach, we flakach, w wave'ach. I na tym wydawnictwie 10 nagrań. Do Wrong, Taken Away, Let Me In, Goodbye Everybody, Slow Down, I'm Already High, Just Stay A While, Let Me Snow You Love, I Need Another i Do Wrong w edicie, co też dosyć symptomatyczne i charakterystyczne dla twórczości Moody Mana, bowiem często wykorzystuje ten środek wyrazu. No ale idzie pięterko wyżej, bo edity często były i są zarezerwowane dla utworów, które ukazały się w przeszłości. On tutaj sam edytuje to, co wcześniej stworzył. Być może był niezdecydowany, która z wersji powinna pojawić się na tym albumie. Taken Away z 21 maja 2020 roku. Płyta przecięta, jak państwo słyszeli, funkiem, deep house'em. Są tu elementy soulu, hip-hopu, no i dużo, dużo treści, często korespondującej z tym wszystkim, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych obecnie, zwłaszcza po śmierci George'a Floyda. Moody Man Kenneth Dixon Jr. był dziś naszym najważniejszym i właściwie jedynym podstawowym bohaterem. Na zakończenie proponuję jeszcze jedno nagranie z tego albumu. Stylistycznych przecięć również nie brakuje w tej kompozycji. Just Stay A While i Moody Man w programie trzecim. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ja nazywam się Michał Margański i zapraszam państwa w nocy z soboty na niedzielę, kiedy to spotkamy się w audycji Potrójne Pasmo Przenoszenia.